यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। स्वीकार कर लो और स्वीकार जो कर लो मान लो पितर से तो बहुत काम हो गया आपका। पारमार्थिक गुण बहुत हो गया। उसका ठीक अनुभव तो कुछ समय के बाद हो सकता है परंतु काम हो गया। इतनी बात बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। कोई वस्तु किसी जगह भी नहीं है कि कहीं भी नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है। इस जगह किसी चीज का अभाव है तो किसी जगह उसका भाव नहीं, शब्द का भाव है उसका। ये बहुत ही बढ़िया सिद्धांत की बात है। किसी समय भी नहीं है तो किसी समय भी नहीं है, वो सिद्धांत है। जो होती है वो सब समय में होती है, सब काल में होती है, सब जगह होती है, सब वस्तुओं में होती है, संपूर्ण व्यक्तियों में होती है। वो होती है तो सब जगह होती है। अरे किसी जगह भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है, वह बिल्कुल सच्ची बात है। एकदम शंका तो बोले कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है। मैंने शंका की थी कि आम भारत में होते हैं, दूसरी जगह नहीं होते, तो भारत में नहीं है क्या आम? आम नहीं है भारत में, नहीं यहाँ भी नहीं है। आम कुछ जगह भारत में नहीं है तो यहाँ भी नहीं है। प्रत्यक्ष देखते हो किन किस से देखते हो? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देखने वाली से देखते हो, सिद्धांत से देखो, दृष्टि सिद्धांत भी करो, खूब करो। तो मेरी इज्जत मान लो, मेरे प्यार मान लो, कम ठीक नहीं। कहीं भी नहीं है तो यह है, दिखता है क्या यहाँ? एक क्षण भी है क्या? ये हानि कराना, हाँ हानि मिलाना है। तात्विक बात होती है सिद्धांत की, वो सिद्धांत की बात सिद्धांत की होती है। वो अकाट्य होता है, कोई काट नहीं सकता उसको, कोई काट ही नहीं सकते। ये है दिखता है, क्या है यहाँ? ये समुदाय दिखता है, ये है क्या यहाँ भी? एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी नहीं है यहाँ। दिखता किससे है? जो देख देखने वाली धातु है उसी से ही दिखता है। जो वास्तविक तत्व है उसे दिखता है क्या? बहुत दामी बात है ये। तत्व ज्ञान हो जाए एकदम इस बात से, बहुत दामी बात है। कहीं भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है। अरे किसी का नहीं हो तो किसी का भी नहीं है। मैं आपका अगर नहीं हूं तो दुनिया में किसी का नहीं हूं मैं। अरे किसी भक्त भी नहीं हूं तो किसी भक्त भी नहीं है। होता है वो सब समय में, सब काल में, सब देश में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब घटनाओं में, संपूर्ण अवस्था में रहता है, वो तो रहने वाला है और किसी में भी नहीं रहता, कहीं थोड़ी जगह भी नहीं रहता, किसी के नहीं हो, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। इसमें शंका करो मेरी बात को, गहरी समझ कर शंका करो, कोई करो। बिल्कुल नहीं है, कोई खुश करने वाला है ना, कोई सुनने वाला है ना, कहना सुनना है ही नहीं, रहेगा ये है ही नहीं। सिद्धांत की बात है, तमाशा नहीं, खेल नहीं है, सिद्धांत की बात है। सिद्धांत वो आकाश होता है, सिद्धांत कभी इधर नहीं हुआ, वो सिद्धांत होता है जो कहीं रहे कहीं नहीं, वो सिद्धांत नहीं होता। मार्मिक बात जो वास्तव में सिद्धांत की बात है, भाषित होता है। देखो आंखों से क्या दिखता है, आंखों से रूप दिखता है, पर कान से दिखता है क्या रूप? अगर रूप है तो कान से दिखना चाहिए, कान से क्यों नहीं दिखता? तो जो यहां दिखता है वो उसी धातु से दिखता है जिस धातु का दिखने वाली वस्तु है, उसी धातु से दिखता है, दूसरे से नहीं दिखता। तो कान से नहीं दिखता, कहीं से किसी इंद्रिय से नहीं दिखता। गहरी बात है, समझो, गहरा उतर कर समझो। इस समझने के लिए बाहर के अगर समय पूरा का पूरा समय लग जाए तो भी बड़ा भारी लाभ हो गया। मानो देखने वाला, देखने वाला, और बात तो इतनी विचित्र है कि देखने वाला भी नहीं है। आप यहाँ आ जाओ, इंद्रियों के अंतर्गत का विषय नहीं रहा, इंद्रियों के परे का विषय हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंद्रियां और अंतःकरण और शरीर एक ही जाति के हैं। उसी जाति दिखता है, आंख से रूप दिखता है, जो इस जाति से ये दिखता है, इस जाति के सिवाय दिखेगा ही नहीं। स्वयं देखो, स्वयं आप अपना है तो नहीं। तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, इस एक बात से, एक बात से तत्व कल्याण हो जाए। अभी ख्याल में आया नहीं अभी? क्या पंडित जी बोलो, भाव नहीं है इस बात में, अलग से कोई विशेषता समझ, अलग विशेषता मत समझो, अभाव भी समझो और विशेषता मत समझो। अभाव समझ लो फिर समझ लेगा, समझे प्रश्न को उत्तर देना। बस ठीक है, बिल्कुल पक्की बात है। जो समझदार है इस बात को समझने वाले शंका करे, एकदम ये बात है कि संसार का अत्यंत अभाव है। संसार को देखता है तो संसार की चीजों से ही देखता है, केवल इंद्रियां अंतःकरण नहीं है। एक और मार्मिक बात है, इनको देखने वाला जानने वाला जो चीज है ना, वो भी नहीं है। आप तो इनको कहते हो जानने वाला पुरुष प्रकृतिस्थ हो ही, प्रकृति में स्थित होना चाहे तो स्वयं प्रकृतिस्थ है क्या? भाई नहीं, देखने वाले नहीं है, देखने वाले दूर है, देखना देखना देखने वाला है वो नहीं है, देखने वाला भी नहीं है। यह अनेक निश्चय है इस बात को, देखने वाला तो इस जाति का हो तो भी देखेगा, इस जाति में नहीं है तो कैसे देख लेगा? क्या शुद्ध ब्रह्म की दृष्टि में सृष्टि है? जो शुद्ध सच्चिदानंद घर परमात्मा है उसकी दृष्टि में सृष्टि है क्या? नहीं। फिर एकदम तत्व ज्ञान, अभी अभी अभी अभी अभी ज्ञान हो जाए, सभी किसी जगह नहीं है वो, किसी जगह नहीं है, किसी का नहीं है तो किसी का भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो कोई भी नहीं है, किसी काल में नहीं तो किसी काल में नहीं है, एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है। शंका करो कोई, इसमें देखने वाला, देखने वाला, देखने की सामग्री सब एक जाति की है, तो फिर नहीं है कि तभी दिखता है, तभी तो दिखता है। इस बात को आप देख लो, इसको समझ लो, तो ये आप कभी कह नहीं सकोगे कि समझ में तो आती है पर अनुभव में नहीं आती। ये कहो ही नहीं, ये कहते हो तो समझे नहीं हो। इस बात को समझ लो, फिर ये नहीं कह सकोगे समझ में तो आती है आचरण में नहीं आती। कहीं नहीं सकोगे, कहीं नहीं सकोगे। इस बात को समझ लो, इतनी बढ़िया दामी बात है, बहुत दामी बात है। तो समझ आती ही नहीं, नहीं हाँ मानी मेरा नहीं। हाँ हम अपने क्या फायदा, कभी भी अभाव है तो सदा ही अभाव है उसका। किसी जगह भी अभाव है तो सब वही है, किसी के लिए अभाव है तो सबके लिए है। हम आपके संपर्क में नहीं आए थे जब, तब हमें ज्ञान नहीं था इन चीजों का, सत असत जो है ये सब नहीं था। पुस्तक आपकी पढ़ी तब जाके होगा, तो मतलब ये ज्ञान भी अब पहले नहीं था, और एक इसका मतलब है ही नहीं अभी किसी समय भी नहीं। तो ज्ञान ही नहीं कहता हूँ मैं, ज्ञान नहीं था तो वो नहीं था, वो ज्ञान नहीं था। हजी तो ज्ञान नहीं था, वो नहीं था, कहीं नहीं था। कहीं ज्ञान था, अज्ञान था। तो ज्ञान तो वो ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान नहीं था। अज्ञान था तो अज्ञान भी, अज्ञान था तो सब जगह था, और मिल गया तो कहीं नहीं रहेगा। ज्ञान कैसे रह जाएगा? आप चिंता मत करो, अनुभव नहीं सही, अनुभव करने वाला है ही नहीं, ये मान लो। मुफ तो बात करते, मैं तो वो बात ही करूँ, दूसरी बात छेड़ो ही मत, तब समझ में आएगी बात। दूसरी से तो कैसे समझ में आएगी, विषय हो जाएगा। ये चिंता मत करो, वो नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगा, चिंता मत करो। सिद्धांतगी है, इसमें तत्व ज्ञान हो जाए। अभी तत्व ज्ञान है, अभी क्या तत्व में कमी बताओ। किसी समय इस बात में सत्य से मैं सुषुप्ति की बात जो बहुत बार कहता हूँ, उसका तात्पर्य क्या है कि सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता तो अहंकार कहीं नहीं है, आपने पकड़ा है नहीं। अगर होता है तो निरहंकार हो नहीं सकते, अहंकार की सत्ता है तो निरहंकार कोई कभी हो सकता ही नहीं। कैसे हो सकेगा? परमात्मा तत्व से अभाव वाला कोई हो जाएगा? है ही नहीं, तभी तो मिटता है तो मिटेगा कैसे? ना भाव विद्यते सत, सत का भाव होता नहीं, है तो मिटेगा कैसे? मिटेगा नहीं, मिटता वही हो जो नहीं होता है, मिलता वही जो होता है। मिलता और मिटता दो बार याद कर लो, मिटता वही जो नहीं होता है, मिलता वही जो होता है। देखो सुषुप्ति में लीन होता है अहंकार, परंतु एक मार्मिक बात है जिसका मेरा लक्ष्य इस वास्ते कहता हूँ कि आप में अहंकार नहीं है। अगर आप में होता तो आपके रहते वह अहंकार जरूर होता, और आप रहते हो, मैं सुख से सोया पर मैं कुछ भी नहीं जानता था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, परंतु कुछ भी पता नहीं था, ये तो पता था कि नहीं, तो इस पते वाला तो था, यही बताना मेरे को कि आप अहंकार रहित है, आपका अनुभव है अहंकार रहित होने का। बिना अहंकार आपकी अनुभूति है, नित्योपलब्धि स्वरूप आत्मा, शंकराचार्य महाराज कहते हैं। मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना वेश हूँ, ना शूद्र हूँ। खूब ध्यान दो महाराज, बहुत ही मार्मिक बड़ी बढ़िया बात है, आज पकड़ दो, अभी सदा के लिए कृत कृत छोड़ो मत इसको, कहीं भी नहीं है, कभी अपने प्रकरण है वो, है ना, शायद साधना में है, शायद साधना प्रकरण है वो। होता है जो नहीं है उसी जाति को भान होता है, जो भान होता है वो भी नहीं है, या जिसका भान होता वो भी नहीं है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, आंख से आपको रूप का ज्ञान होता है, तो रूप और आंख एक है। इस तरह से ये ज्ञान होता है जिस गोर जिससे द्वारा होता है वो उसी जाति की है, दूसरी जाति को क्यों नहीं होता? कान को रूप का ज्ञान क्यों नहीं होता बताओ? और आंख को शब्द का ज्ञान क्यों नहीं होता? विजातीयता है। इस वास्ते जो आपका स्वरूप है उससे विजाती है, ये स्वरूप तो नित्य है, इसका अभाव कभी हुआ नहीं होगा नहीं। अगर स्वरूप का अभाव, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा कल्याण हो गया उसको, स्वरूप नहीं हो तो यही तो आपद है। स्वरूप मिटता नहीं और संसार टिकता नहीं, आई आप इसके सिवाय आपद कोई है ही नहीं। इतने बैठे हो आप समझने वाले, सत्संग करने वाले, पढ़े लिखे, इसके सिवाय जिंदगी क्या है? स्वरूप तो मिटता नहीं, संसार टिकता नहीं, ये खास बात है। इसके सिवाय क्या आपद है बताओ? कोई आप बताइए। टिकता नहीं का भाव भाव होता है, जो टिकता नहीं उसका भाव होता है। भाषित हो रहा है ना, तो भाषित हो रहा है उसी को, उसी मार्ग में बोल रहा है। जिस मार्ग भाषित होता है वो भाषण हो, भाष भाष होना, भाष ये तो भाष करता है, जिसको जिसका भाष होता है वो एक ही मार्ग में गए है। देश में नहीं है वो, किसी भी देश में नहीं है। जो किसी काल में है और किसी काल में नहीं है वो किसी भी काल में नहीं है। जो किसी क्रिया में है और किसी क्रिया में नहीं है वो किसी भी क्रिया में नहीं है। जो किसी वस्तु में है और किसी वस्तु में नहीं है वो किसी भी वस्तु में नहीं है। जो किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है वो किसी भी व्यक्ति में नहीं है। और जो किसी अवस्था में है और किसी अवस्था में नहीं है वह किसी भी अवस्था में नहीं है। जो किसी परिस्थिति में है और किसी परिस्थिति में नहीं है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं है। जो किसी घटना में है और किसी घटना में नहीं है वह किसी भी घटना में नहीं है, उसका सभी घटनाओं में अभाव है। जो किसी शरीर में है और किसी शरीर में नहीं है वह किसी भी शरीर में नहीं है। जो किसी वर्ण में है और किसी वर्ण में नहीं है वो किसी भी वर्ण में नहीं है। जो किसी जाति में और किसी जाति में नहीं है वो किसी भी जाति में नहीं है। जो किसी आश्रम में है और किसी आश्रम में नहीं है वो किसी भी आश्रम में नहीं है। जो किसी समुदाय में है और किसी समुदाय में नहीं है वो किसी भी समुदाय में नहीं है। यदि है तो आगंतुक है। आगंतुक है मानो तो आगंतुक है, अरे है नहीं, ये आपके संतोष के लिए कहते हैं है नहीं उसमें भी। जो कर्तृत्व तो किसी व्यक्ति में है और किसी व्यक्ति में नहीं है वह किसी में भी नहीं है। वास्तव में कर्तृत्व तो है ही नहीं, केवल माना हुआ है। काम क्रोध और लोभ वृत्ति कभी होती है और कभी नहीं होती, तो वस्तुतः तो उनका नहीं होना ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार मोह मद मत्सर वृत्ति कभी होती है और कभी नहीं होती, तो वस्तुतः तो उनका नहीं होना ही सिद्ध होता है, अर्थात उनका सदा ही अभाव है। यदि ये वृत्तियां वास्तव में होती तो कभी घटती अथवा मिटती नहीं, क्या सब समय रहती। कितनी बढ़िया, इस बात को आप मनन करो, संकल्प तो करो बिल्कुल, पर इसको स्वीकार कर लो। अभी तत्व ज्ञान ही है, बिल्कुल निखारस तत्व ज्ञान है शुद्ध, इसमें शंका हो बोलो। कोई हो तुम्हारे क्या मतलब उससे, पीछे अंदर मत जाओ। देखो ये विषयांतर करते हैं इस बात से, इसका उत्तर दे दूंगा मैं। इसका वो ही जो अभाव का अनुभव करना वो है। आने जाने वाली वस्तु से सुखी दुखी कौन होता है? आने जाने वाली वस्तु से सुखी दुखी कौन होता है? सुख दुख होने वाला है ही नहीं, है ही नहीं। सुख दुख होने वाला है ही नहीं, सुखी दुखी होने वाला है ही नहीं, है ही नहीं। अरे भाई अंत में क्या होगा? है जी, जगत है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बस बस ठीक बात है। यही तो बात कही थी, केवल परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। आप इसका मनन करो, अंधा कृपा करो, सब भाई बहन इसका अनुभव करो और शंकर है पूछो, बार बार पूछो। मैं तो अखबार का जो समय है अपना 8:30 से 9:30 का, ये पूरा समय इसमें लगा दो। बड़ा भारी काम हो गया आपका, मामूली काम नहीं हुआ है। हाँ नहीं है, जिसको बात होता है वो नहीं है, जिसको वो तो है जिसको बात होता है। नहीं है जिसको बात नहीं होता है, है वो नहीं मैं मिलता है तो बात होता है। मैं देखता हूँ पर आंख से मिलकर देखता हूँ, आंख से मिले बिना नहीं देख सकता। ठीक समझो आप, बड़ी बढ़िया बात है। आप पूछो इस तरह करो, इस तरह करो, आंख से मिले बिना देख लोगे? आंख ये खुली है और हमारा चिंतन पूजा हो रहा है, सामने और निकल जाएगा दिखेगा, हमारे चिंतन हो रहा है दूजा, ऐसे चिंतन हमारा चिंतन हो रहा है और सामने होकर निकल जाएगा, दिखेगा क्या? आप बताओ। ऐसे इंद्रियों में जो चेतना आती है सत्ता सही तो आती है, मैं जैसे आपने कहा संदेशा को पूछा उसको हम नहीं समझे कि क्या आपने कहा। प्रकृति पुरुष ही आता है, गीता जी ने पूछा प्रकृति से भूते प्रतिजान बुरा, वो प्रकृति पुरुष में नहीं है, ये महाराज जी कह रहे हैं। प्रकृति है ही नहीं ये कह रहे, अगर होता गुणातीत कैसे होता? अगर प्रकृतिस्थ होता तो गुणातीत हो ही नहीं सकता। आपका कहना है कि सत्ता जो इंद्रियों में आ रही है वो तो चेतन की आ रही है, तो चेतन की आभास आ रहा है, चेतन थोड़े आ रहा है, चेतन चेतन में आ जाएगा, अट जाएगा चेतन। कृपा ना आप खूब विचार करो, छोटी सी बात है पर निहाल कर देंगे, ऐसी बात है यार। यही बात है, यही बात प्रकृति से होता है बहुत। मैं यहाँ सभा में होता हूँ तो बोलता हूँ, सभा में नहीं होता हूँ बोलता हूँ क्या? मैं जो आंख में होता हूँ तो देखता हूँ, आंख में नहीं होता हूँ देखता हूँ क्या? मैं कान में नहीं होता हूँ तो उस समय कान से सुनता हूँ क्या? तो ऐसे तो ना देखता हूँ ना सुनता हूँ, ये सिद्ध हुआ। खूब कह रहे हो, तेरे विचार करो, तर्क करो, बहुत लाभ होगा। जानना मात्र ही रहा हमारा, जानना मात्र मात्र जानना है उसमें, ना जानने वाला रहा ना जानने मारने वाला रहा ना जान रहा, तीनों नहीं रहे। जानना मात्र में जानने वाला, जानने में आने वाला और जानना, तीन ही नहीं रहे। बताओ कौन रहा? ज्ञप्ति मात्र में जानने वाला है कि जानने में आने वाला है कि जानना वृत्ति है? जानना मात्र में भाष तो होगा ना, क्या भाष्य फल नहीं होगा? जानना मात्र भाष नहीं होगा, जानना मात्र भाष कैसा? बताओ आप क्या बात होता है? जानना ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र एकदम सबका, जानने वाले का, जानने में आने वाले का, जानना तीनों ही नहीं है, जानना मात्र केवल ज्ञप्ति मात्र, ये स्वरूप है। जानने वाला होता है ज्ञानमान, अभिमान होगा ज्ञान का, मैं जानता हूँ अभिमान है, ज्ञान नहीं है। ना स्थिति गति यही नहीं, दोनों ज्ञान मात्र में गति नहीं है, स्थिति भी नहीं है। सृष्टि ना सृष्टि नहीं, सृष्टि आभास नहीं हुआ क्या? सृष्टि का आभास, सृष्टि संसार ना ना सृष्टि नहीं हुआ। अभी हरिद्वार दिखता है क्या? अभी हरिद्वार दिखता है क्या? अब मेरे कहने से हरिद्वार आया याद है, नहीं तो हरिद्वार दिखता था फिर, अब मन से याद आया है, पर इधर दिखता था क्या? तो है ही नहीं। ये बात बड़ी ठोस है, बड़ी सच्ची बात है। सभी सभी मेरा मे है तो जानता है, अगर मेरा मे है नहीं है तो सब कुछ है नहीं है, कभी एक ही कुछ भी नहीं है। अभी मेरा मे है तो जानता है, मेरा मैं नहीं तो संसार नहीं है, बस ठीक है। यही तो कहना था, यही कहना था, यही कहना चाहते, यही कहना, मेरे विषय यही कहने का है, मैंपन नहीं है तो कुछ नहीं है, मैं से ही संसार पैदा होता है, केवल मैं से ही संसार है, मैं से इधर संसार उधर परमात्मा है ही नहीं संसार, मैं फिर क्या निर्मोह निरहंकार से शांति में निकल सकती। इस वास्ते मैं कहता हूँ आप परिश्रम करें, आपकी मर्जी है, और जितना बताया संत महात्माओं ने कृपा कर प्रक्रिया बताई है, यार सब प्रक्रिया सच्ची है, परंतु बात तो इतनी है, इसमें कमी ही बताओ मेरे को। तो इसको जानने के बाद ना कुछ करने रह जाएगा, ना कुछ न करना, ना जानना, ना पाना, कुछ नहीं आएगा, इतनी दमी बात है ये। इसी को सहजावस्था कहते हैं, इसी को सहजावस्था, इसी को कहते हैं, हाँ सहजावस्था, सहजावस्था है, ज्ञप्ति मात्र है, सहजावस्था है, सतह है, स्वाभाविक है, वही स्वाभाविक, सूर्य का स्वभाव उसका नाम स्वाभाविक है, ये संसार स्वाभाविक नहीं है, वो स्वरूप स्वाभाविक है, स्वतः है, सबका है, सबका है, मात्र प्राणी का है, पर मनुष्य इसको समझ सकता है, गाय भैंस समझ नहीं सकती, गाय है वो सजा उसे वृक्षों की, लताओं की, पहाड़ों की, नदियों की, समुद्र की, जलचर की, थलचर की, नवचर की, देवताओं की, राक्षसों की, असुरों की, भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की, सब व्यवस्था है, ठीक है। देखो अभी तो कहते थे गंगा मिटता नहीं है, अभी कहते भूत प्रेत ही वही है, प्रसाद ही वही है, ब्रह्म राक्षस ही वही है, कितनी बहुत बढ़िया बात है। मैं जो कहता हूँ ये बात सुगम है, अब सुगम तो तब हो जब कुछ कठिन सुगम हो, तो सुगम क्या हो तो है, सुगम तो तब उद्योग से कुछ मिले तब वही सुगमता से मिलता है, सुगम कठिन लागू ही नहीं होता, आप कठिन मानते हो इसमें सुगम कहते हैं, कठिन मानने वालों को कहा जाता है सुगम है, सुगम वो सतह है, सुगम कठिन क्या है, इसमें क्या कठिन पड़ा बताओ, इतनी बात बार बताई जिसमें क्या कोई पसीना हो आपको, मेहनत पड़े, मेहनत क्या मेहनत पड़ा इसमें, क्या जोर आता है, क्या इसमें क्या लिखा आरंभ में, आरंभ आरंभ देश काल के आरंभ ही है, हाँ आरंभ, जिसका किसी भी देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में अभाव है, उसका कहीं भी भाव नहीं है, उसका सदा ही अभाव है और वह सत्य है। नहीं चाहते वो शरीर चाहता है, जो जिस रूप का वर्णन है वो नहीं चाहता है, उसमें चाहना अचाना दोनों नहीं है, नहीं तो कृते न अर्थ न अकृते नहीं अकर्षण, न चाहना है न अचाना है, अचाना पर भी नहीं चाहना पर भी नहीं है, तत्व तो वो है ना, जो किसी भी देश में है और किसी देश में नहीं है वह किसी भी देश में नहीं है, यही बात, जो किसी काल में है किसी काल में नहीं है वो किसी भी काल में नहीं है, महाराज ऐसा ये बात समझ में आ गई, आ गई अच्छा, पर एक दिक्कत ये है कि फिर संसार मन में आता है उसे कैसे रोके, संसार मन में आता है उसे कैसे रोके, बता दो ऐसी बढ़िया बात बताऊंगा आपको, कृपा कर बुरा जो आपका प्रश्न है, ये बात तो सही है पर संसार आता है मन में ये कैसे जावे, कैसे मिटे, ये तो मतलब है संसार को रोके कैसे, संसार को कैसे रोके, ये तो प्रवाह रहा है, रात्र दिन संसार संसार भरा हुआ हमारे चारों तरफ भीतर बाहर, वो संसार कैसे बिठे। सनका भगवान ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रश्न किया, तो उस 13वें अध्याय में प्रश्न किया तो सनकादिका ने पूछा कि महाराज मन तो विषयों में फंस गया और विषय मन में बस गए, अब इसको कैसे निकाले। ये प्रश्न सनकादिका ने पूछा, 13वां अध्याय का तो सब पढ़ लेना भागवत का, तो ऐसे कैसे निकाले। तो उसका खास उत्तर, खासी विवेचन है, पर खास उत्तर क्या है कि मद रूप उभयम त्यजेत, संसार और विषय और मन इसको ये छोड़ दो, सभी मन भी छोड़ दो विषय भी छोड़ दो, सब मन सोनू सूत उलझ गया। अब कैसे सुलझा भाई, कहीं दिया शायद लगा दो, ये गांठ नहीं रहेगी रहेगी। दिक्कत ये है कि वो ठीक है उलझ गया, अब स्थिति ये है कि रुकता तो नहीं लौटता इधर ही, आप रोकना चाहते हो गलती है। अच्छा। रोकना चाहे क्यों, रुके न रुके पर क्या मतलब, जब अपना है ही नहीं तो रुके चाहे न रुके कुछ भी, आप अलग हो जाओ, आप अलग हो, आपके लिए है ही नहीं, उससे हमने कोई फर्क नहीं होता, कोई मतलब नहीं, आप तटस्थ हो जाओ, विरोध मत करो संसार का चिंतन, उसका विरोध मत करो, राजी मत हो, राजी हो तो फंस जाओगे, विरोध करो फंस जाओगे, न राजी करो न विरोध हो, तटस्थ रहो अलग, और अपने में है नहीं, अपने में है नहीं, अपने में नहीं है ना, अपने में तो नहीं है, अब उसको राजी नाराज दो हो तो फंस जाओगे, सत्ता देने से फंस जाता है। भगवान के साथ में विरोध किया तो कल्याण हो गया और राग किया तो कल्याण हो गया, परंतु ना राग किया ना विरोध करो कल्याण नहीं हुआ। ऐसे संसार में राग करो तो फंसोगे, राग द्वेष करोगे तो फंसोगे, राग विरोध तो फंसोगे नहीं, सीधी बात है, खूब विचार लो, विचार कर मनन करो फिर पूछोगे। आपने अभी कहा सृष्टि नहीं है, हाँ। परमात्मा कहते सृष्टि रचना मैं करता हूँ, वो ठीक है, दोनों बात तो आप क्यों फंसते हो, करने दो उनको, थे आप क्या लिया, अब कोई करता है वहाँ कोई गाय मारता है हम क्या करें, कोई गाय मारता है कोई खेती करता है, अपने क्या मान लो, उसे करने दो परमात्मा को, छुट्टी दे दो परमात्मा को, खुला करो, मतलब क्या है परमात्मा की दृष्टि में सृष्टि नहीं है, एक तरफ कहते हैं एक तरफ कहते परमात्मा सृष्टि रचता है। मैंने बात बताई थी कि आप पैसा खर्च जो पसीने से कमाया पैसा खर्च करके मिट्टी के घोड़े लगाते हो, मिट्टी के घोड़े पैसे क्यों खर्च करते हो बताओ, बच्चों को खिलाने के लिए, बच्चों को तो बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे क्या मूर्ख है, नहीं योग बाला पंड बालना पंड के मूर्ख है, मूर्खों के लिए है, सांग योग पृथक बाला प्रबंध न पंडिता, अब पंडित नहीं हो बालक है बेचारे, बोले भले सफेद बाल हो जाए, सफेद बाल तो भेट गए होते हैं, उसे क्या हो गया, वो बूढ़े हो गया, नशा सभा यत्र निशंति वृद्धा, जिस वृद्ध नहीं है वो सवा सवा नहीं है, सरल है, खूब विचार करो कि वास्तव में एक परमात्मा है, वो सहज अवस्था है, सहज सतह है, ये प्रक्रिया सब अज्ञानियों को समझाने के लिए है, अज्ञजन प्रबोधाय बदति, अज्ञजन प्रबोधाय बदति श्रुति, कैसे बताओगे, अज्ञान बोध प्रारब्धम बदती श्रुति, अज्ञान बोध आया प्रारब्धम बदती श्रुति, प्रारब्ध कहती अज्ञान समझाने के लिए, ना अज्ञान ना प्रारब्ध है ना कंस की मान है न संचित है, अज्ञान प्रबोध आया प्रारब्धम बदती श्रुति ही, अज्ञान को समझाने के लिए उत्पत्ति होती है स्थिति होती है प्रलय होता है, उसी भाषा में कोई समझ दे दूसरी भाषा में समझे नहीं, तद भाष्योत्तरम गुरुते श्रुति श्रौति हितेशणी श्रौति हितेशणी श्रुति तद भाषया उत्तरम गुरुते उसी भाषा से बोलती है, क्यों वो भाषा नहीं बोलते समझने लगी आ गई। तद भाष्योत्तरम गुरुते श्रुति श्रौति हितेशणी श्रौति हितेशणी श्रुति सुनने वालों के हित करने वाली श्रुति तद भाषा उसी भाषा से बोलती है, जगह भाषा वो समझ बोले। बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है। आप कृपा करके मेरे मन में आती है, मैंने संतों महात्मा से सुनी है, वो मेरे मन में आती है कि आप सब तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, मुक्ति के अधिकारी सभी, किसी वर्ण के हैं, किसी आश्रम के हैं, कैसे आचरण वाले हैं, पापी है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, बड़े महात्मा है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, प्रेमी है, अभय दुष्ट है, बड़े कसाई है, इस ज्ञान के अधिकारी आप मनुष्य मात्र पशु नहीं समझा रहे। गाय बड़ी अब तो इतनी पवित्र है, गोमूत्र शुद्ध, गोबर जिसका शुद्ध है, ऐसी गोमूत्र शुद्ध है, पर वो समझ नहीं सकती, ये समझा नहीं सकती, वो पात्र नहीं है, आप पात्र हो। एक नाथ खूब दलील दो, खूब विचार करो, बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें क्या कमी है उसकी पूर्ति करनी, वो कमी ये है कि इसका आप आदर नहीं करते। अब अगर आपको 10,000 रुपया मिल जाए तो खुशी आती है, परंतु ये सदा के लिए जन्म मरण मिटाने वाली बात मिलने पर आपको वो पसंद नहीं है, कारण साथी करते हैं। ऐसे ही स्वप्न अवस्था में भी अहंकार की शहीदी करते हैं, परंतु सुषुप्ति अवस्था होती है तो सुषुप्ति अवस्था में ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां में, ज्ञानेंद्रियां अंतःकरण में, अंतःकरण अविद्या में लीन हो जाता है और स्वयं लीन नहीं होते। स्वयं लीन वही होता है जो प्रकृति का कार्य है, जो प्रकृति से अतीत वो लीन कैसे होगा? आप परमात्मा के अंश हो तो आप लीन कैसे होंगे? लीन वही जो प्रकृति का अंश है, प्रकृति आप भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि आम ये प्रकृति का है, तो प्रकृति वाले लीन हो सकता है, प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है, सत्ता है, वो कैसे लीन हो जाएगी? उसके बिना प्रकृति का जितना कार्य सब उसका लीन हो जाता है, ऐसे ही महाप्रलय में हो जाता है, प्रलय में हो जाता है, गाढ़ नींद में हो जाता है, तो वह अहंकार लीन हो गया, अहंकार का संबंध विच्छेद नहीं हुआ, अविद्या में लीन हो गया। जैसे कोई गंगा जी में डुबकी लगा दे तो डुबकी लगाने पर आदमी नहीं दिखता, पर कोई अभाव थोड़ा ही होगा, ऐसे अविद्या में आपके अहंकार की डुबकी हो गई, डुबकी लगा ली, अब कुछ नहीं जानता हम, ये अविद्या है, हम जानते नहीं, हमारा पता नहीं, तो पता नहीं तो उस समय तो अहंकार है नहीं, कैसे बोलेगा? जब जग जाते हैं तब तो कैसे होगा? आज तो ऐसे सोए जो हमारे कुछ भी पता नहीं था, और सुख से सोए, दो बात का अनुभव होता है, एक तो सुख से सोए थे और हमारे कुछ भी पता नहीं था, पता कुछ भी लगेगा तो अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध होने से लगेगा, नहीं तो पता कैसे लगेगा? हम नेत्रों का संबंध है तो देख लेते हैं, नेत्रों का संबंध करते हैं सूर्यदास देख लेगा, हमारे अंतःकरण का संबंध होने से ही हम जानते हैं, जब अंतःकरण नहीं रहा तो जाने किस से? तो उस समय के आपका अहम भाव अविद्या में लीन हो गया, तो लीन होने पर आपकी सत्ता मिटी नहीं है। जैसे अहंकार रहित आप करते हो, कल जब जग रहा था तो मैं अहंकार था, आज मैं जग रहा हूँ अहंकार है, पर गाढ़ सुषुप्ति में अहंकार नहीं था और आप थे, तो अहंकार आप दो हैं, एक नहीं है। क्यों दो है? कि अहंकार लीन हो गया, आप लीन नहीं हुए, और फिर अहंकार जागृत हुआ तो आप रहे, आप तो अहंकार अवस्था में रहे, अहंकार के अभाव में रहे और फिर अहंकार भाव में रहे। भाव और अभाव में जो रहता है वो रहता ही है, वो किसी व्यक्ति में किसी वस्तु में कभी किसी अभाव से होता ही नहीं, किसी अवस्था में अभाव होता ही नहीं, वो भाव रूप है। ना भाव बीतते सतत, पर अहंकार का अभाव है और आपका भाव है। अगर भाव न हो तो उसमें कुछ भी हमें पता नहीं था, इसमें कोई संदेह है क्या? उसमें मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसा पता था कि नहीं था, ऐसा होता है। निसंदेह ज्ञान होता है कि उसमें मेरे कुछ भी पता नहीं था और बड़ा सुख से सोया। तो एक तो अहंकार के अभाव का अनुभव है, एक सुख का अनुभव है। तो अहंकार रहित आप सुखी, ये आपका स्वरूप है। चेतन हमारे सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है वो सुख है, ये भोगों वाला सुख नहीं है। जो आपका स्वरूप है वो सुख है और आप रहे और आपका सुख रहा, तो आप सुख रूप हैं। उस सुख रूप आप हैं और सुख भी धार आप थे। और पता नहीं, पता किसका नहीं है, संसार का कुछ भी पता नहीं, कुछ भी संसार के भाव का भाव का कुछ भी पता नहीं। तो कुछ भी पता नहीं क्या, यह अविद्या है, अज्ञान है। उसमें जब अहंकार लीन हो गया तो फिर कुछ भी नहीं रहा, परंतु आप रहे। आप कहते हो कल था मैं, आज मैं हूँ, जागृत में था, स्वप्न में था, सुषुप्ति में था, ऐसा अनुभव करते हो। पर अहंकार जागृत में स्वप्न में था पर सुषुप्ति में नहीं था। तो सुषुप्ति में नहीं हो तो अहंकार का तो भाव अभाव दोनों हुआ, पर तो आपका भाव अभाव दोनों नहीं हुआ, आपका भाव ही रहा। तो आपका भाव और अहंकार का अभाव ये आपका अनुभव है। अब इसका आदर करो आप, तो ये बात समझ में आ जाए। हरेक की सुषुप्ति अवस्था होती है, उसमें इंद्रियां नहीं रहती, अंतःकरण नहीं रहता, वो लीन हो जाता है। लीन होता है संबंध विच्छेद होना, ऐसे जागृत में सुषुप्ति हो जाए अर्थात जागृत अवस्था में उसका संबंध विच्छेद हो जाए तो मुक्ति है। तो संबंध विच्छेद नहीं होता है, वो लीन हो जाता है, पीछे जागृत हो जाता है, आ जाता है ऊपर में। जैसे भैंस है उसके ऊपर मच्छर बहुत काटते हैं, वो जहर पानी में लहन हो जाए, पानी में जहर मच्छर ऊपर पास आवा फिर काटने लग जाए। ऐसे उसे सुषुप्ति में लीन हो गया, मच्छर सब कोई नहीं रहा, बाहर आए रवानकार आ गया, इंद्रिया आ गई, मार मच्छर मच्छर आ गए। सीधी बात है। तो अहंकार से रहित बना आपका अनुभव है, आपका अनुभव। अब इसमें क्या जोर आता है, केवल आपका अनुभव, उस अनुभव का आदर करो कि मैं बिना अहंकार रहता हूँ। तो अब अभी मैं अहंकार है ये मेरे को दिखता है, पर मैं अहंकार रहित हूँ, एक बात। अब दूसरी बात कहता हूँ, अहंकार आपका है कि अहंकार के आप हो, अहंकार आप हो, तीन बात। अहंकार के आप हो, आपका अहंकार है कि खुद अहंकार आप हो, बताओ। हमारा अहंकार है तो हम अहंकार से अलग हुए। हमारा अहंकार था मेरी घड़ी, तो मैं घड़ी हुआ या अलग हुआ? तो अहंकार आपका है तो आप अहंकार से अलग है। अहंकार लीन होता है, अहंकार भाव और अभाव को आप जानते हो, आपको अहंकार नहीं जानता, आप अहंकार जानते हो। तो भाव अभाव दोनों आप जानते हो, तो भाव समय अभाव समय आप रहते हो, पर आपका अभाव कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। तो आप भाव रूप हो, अहंकार अभाव रूप है। अभाव का और भाव का साथ कैसा, रात का दिन का साथ कैसा, अंधेरे का प्रकाश का? तो आप अहंकार रहित हैं, ये बात आपकी जैसे अहंकार रहित हम रहते हैं। बिना अहंकार हमारी सत्ता है, तो अहंकार मिटाने में बड़ी आपको बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी हिम्मत हो जाएगी, बड़ा उत्साह हो जाएगा। अरे ये तो बात ठीक, हमारे कब्जे में आई हुई बात है, हमारी जानी हुई बात है। तो इस बात से हमारे अहंकार नहीं है, हमारा अहंकार है। वो अहंकार बढ़ता है घटता है, ये भी आपको अनुभव है। कभी मेरे अहंकार बढ़ जाएगा, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बड़ा समझदार हूँ। कभी कहते भाई मैं तो साधारण हूँ, ऐसा है। तो अहंकार घटता बढ़ता है, आप घटते बढ़ते हो। कभी अभिमान होता है ज्यादा, आढ़ियों भजन मानस में कोई नहीं से दृश्य, देखा किसी मेरे समान कोई मिला है आपको, बोलो मैं हूँ ऐसा। अब कितना बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और मैं तो मैं साधारण आदमी हूँ, बात ऐसा हूँ, यंगर घट गया। अरे आप घटते हो न बढ़ते हो, और ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो क्या है घर वाले, आप नहीं हो, आप अहंकार से रही तो हो, ये अनुभव होता है। अब इसमें शंका बात बताओ कि सुषुप्ति के समय अहंकार रहता है क्या, और आप नहीं रहते हो क्या? ये खास बात है। हम रहते हैं, अहंकार नहीं रहता। नहीं रहता तो आपसे अहंकार अलग है। अहंकार नाशवान है, आप अविनाशी हो। अहंकार नहीं सुनते निर्मो निरहंकार आप है, अब भी निर्गुण, अब भी अहंकार रहित है। आपने अहंकार को पकड़ा है, अहंकार आप में नहीं है अभी भी। सुषुप्ति में अहंकार लीन तो होता है, पर ये स्वप्न कौन देखता है? सुषुप्ति में स्वप्न देखते हो क्या? भी स्वप्न अवस्था में सुषुप्ति में थोड़ी स्वप्न देखते हो आप? नींद में नहीं रहता, गाढ़ नींद होती है सुषुप्ति, उसमें अहंकार लीन हो जाता है। अहंकार अभाव नहीं होता है, अभाव हो तो मुक्त हो जाते हैं। हमारी सत्ता रही, सत्ता तो वैसी रहेगी। वह तो रही सुबह नहीं, ज्यादा तो स्वप्न सुबह रही आपके। अब सुषुप्ति के सिवाय अहंकार साथ में रहा और आप उसके सहित हुए आप। इस वास्ते ज्ञप्ति मात्र का ज्ञाति ज्ञान मात्र, ज्ञान जानने वाला नहीं रहा, जाने मानने वाला नहीं रहा, जानना वृत्ति रही नहीं, वो तो ज्ञप्ति मात्र, ज्ञान मात्र, सत्ता मात्र। आप मैं कुछ भी नहीं जानता था तो सब जानने के अभाव को तो जानते थे ना, सब जानने के अभाव को आप जानते हैं, ज्ञान के अभाव को जानते हैं, भाव और अभाव को जानते हैं। वो जिनका भाव और अभाव होता है वो तो अनित्य होता है, पर भाव और अभाव को जानने वाला नित्य होता है। भाव को जानता है, अभाव को जानता है, वृद्धि को जानता है, ह्रास को भी जानता है, तो वो जानने वाला अलग होता है। उसकी ह्रास वृद्धि नहीं होती, वो उसका भाव अभाव नहीं होता, जिसका भाव अभाव होता है वो नहीं होता है। तो आप अहंकार नहीं थे, आपका अनुभव है। शंका हो गई, शंका खूब कह समझ शांत से विचार करो। वास्तव में अहम है ना, ये संसार का मूल है। सृष्टि किससे पैदा हुई? अहम से। अहम के इधर तो है संसार, उधर तत्व है सब निर्तत्व। तो निर्मो निरहंकार सर शांति मत गति, निर्मो निरहंकार सब दुख सुमी यो मत भक्त से मे प्रिय। अहंकार रहित होते हुए ज्ञान मार्ग में थोड़ी प्रक्रिया ज्यादा है, और भक्ति और योग में तो वैसी दी जाती बात है, एकदम ठीक बात है। जिसने सत्संग नहीं किया है वे समझे क्या पक रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, पर समझ रहे हुए वो भ्रष्ट है भाई। बात सी मार्मिक है, असली तत्व है, असली आखिरी तत्व है ये। अब इसे अगाड़ी वेदांत क्या कहेगा, अद्वैत सिद्धांत क्या कहेगा, पूज्य आचरण चरण शंकर भगवान क्या कहेंगे, शंकराचार्य और कहेंगे, अब बताओ क्या कहेंगे। अच्युत मुनि थे, अच्युत मुनि तो कहते सनातनी अच्युत मुनि, पहले वे लाहौर में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, बड़े विद्वान थे, पर साधु हो गए। तो सनातनी ने लिखा है, उन्होंने पूछा क्यों सनातन, अज्ञान क्या होता है? बाबा अज्ञान में क्या मतलब, हम तो जिसके है उसके है, अज्ञान वो जाने, हम क्या जाने अज्ञान, क्या अज्ञान है क्या ज्ञान है, हमें मतलब नहीं। हम तो हमारे प्रभु के, प्रभु हमारे हैं, हमें ज्ञानी और क्या लेना है। तो अज्ञान तू जानता है क्या? न बाबा मैं नहीं जानता ज्ञान ज्ञान को, तो बताऊ तो अज्ञान क्या है कि वेद व्यास का ज्ञान तो दूसरा था, अभी ज्ञान दूसरा है, ये अज्ञान है, उसका नाम अज्ञान है। अच्छा तुमने कहा वेद व्यास तो बड़ा भारी ज्ञान था और हमारे को ज्ञान नहीं है, इसका नाम अज्ञान है। अरे ज्ञान वही वेद व्यास का, वही हमारा है, चाहे समार को जाए, चाहे मैथुर को जाए, चाहे वेद व्यासी हो जाए, वो ज्ञान एक है, ये ज्ञान है। उनका ज्ञान बड़ा भारी हमेशा, इसका नाम अज्ञान है। अच्छा तुमने ये ज्ञान की परिभाषा करी है, अद्वैत व्यास मार्ग संगति का ज्ञान है, हमारा ज्ञान एक कैसे हो सकता है? यह ज्ञान, ज्ञान के दो हो ही नहीं सकता, जो ज्ञान अद्वैत व्यास है वही ज्ञान हमारा ही। अब अध्यापक कहाँ के कल जो जीव हम बात करते हैं, कितनी बढ़िया बात है। वो तो एक है महाराज, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़िया की दूर एक ही ठोर। आप पूछ रहे महाराज जी, महाराज जी अब कहते हैं कि मतलब अभाव है सब, जैसे कि अभी ये सभा है, अभाव में जा रही नित्य, लेकिन बीच में जो अभाव की स्थिति चल रही है वो भी तो भाव रूप से है ना, फिर भाव तो भाव से अभाव भाव दी का भाव सत्ता है, उस सत्ता ने ही अभाव को सत्ता दी है, जो सत्ता है वो अभाव की विरोधी नहीं है, सत्ता है वो अभाव को भी सत्ता देता है, और अपने की सत्ता है ही। सत्ता की जो जिज्ञासा है वो अभाव की विनाशक है, ख्याल आएगा नहीं के कारण अभाव दिख रहा है। हाँ अभाव दिखता तो भाव से दिखता है, अभाव अभाव को सत्ता भाव नहीं दी है, ऐसा नहीं सत्ता की खुद ही है नहीं, खुद ही सत्ता ही नहीं, इस वास्ते सत्ता सत्ता की जिज्ञासा असत का भाव करती है, सत्ता असत का अभाव नहीं करती, वो सत्ता तो सबको सत्ता देती है, सबको सत्य ही स्वाभाविक। इसमें ये तो एक जगजुगो पुकारी इसको तुम्हारे बिना हेतु सबका हित करते हैं, असत का अभाव कहाँ से आरंभ, असत का अभाव कहाँ से आरंभ होता है? अभाव तो मतलब आरंभ भाव है ही नहीं, अभाव भाव कहाँ हुआ, जिसका भाव ही नहीं वो आरंभ होता है, वो सुना कि नहीं अभाव कहाँ से, अभाव होता है वो आरंभ होता है यार, वो तो अभाव ही है आरंभ क्या हो। आपने कहा कि आभास है, आभास ही है तो ये अधिक आभास ही है, ये आभास मात्र ही है, सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, नहीं स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आभास पता जासु सत्य ताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया।